Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Namazın rukunlarını devam edeceğiz inşallah. Tabi tafsilatlarıyla, şerhleriyle beraber. Er-ruknul evvel el-kıyam ma'l-kudre. Yani kudretle beraber ne yapmak? Kıyamda durmak. Oku. الركن الأول القيام مع القدرة والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين. Şimdi birinci rukun ayakta durmak. Bunun delili ki İslam'da her şey ne üzere bina edilmesi lazım? Delil üzere. Delili de hafizu ala salavati ve salatil vusta ve kumu lillahi qanitin. Namazları koruyun. Ve salatil vusta, özellikle orta namazı ki Arapçada usul şudur. Yani bu bir ifade uslubudur, ifade şeklidir. Normalde hafizu ales salavati, namazı koruyun dediği anda zaten namazın içerisinde ne var? Orta namaz var. Özellikle namazı koruyun dedikten sonra vassalatil vusta diye ifade etmesi orta namazın ehemmiyetini vurgulamak içindir. Yani mutlak bir ifadenin içerisinden siz özel bir ifadeyi çeker, mutlak ifadeden sonra tekrar zikreder iseniz orada o zikredilen şeyin o asıldaki şey arasındaki ehemmiyeti çıkarır ortaya. Mesela kim la ilahe illallah derse, namazı kılar, zekatı verirse cennete girer. Burada zaten la ilahe illallah demenin içerisinde hayatını düzenleyen, bütün emirlerine itaat ettiğin, alemden Rabbi Allah subhanahu ve teala'nın bütün emirlerine tabi olmak gibi bir nokta var. Öyle değil mi? Bu nokta zaten la ilahe illallah'ın içerisinde var. Bir daha namazı kılar, zekatı kılar diye özellikle ifade etmesi neyi ortaya koyuyor? Namaz ve zekatın kelime-i tevhide oranını, kelime-i tevhidin içerisindeki önemini ve ehemmiyetini ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada ne var? وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ Arapça kanete, ayakta durmak demek. Kunut, ayakta durmak demek. Bir şeyi tazim ederek önünde durmak değil demek. Mesela bu İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Enbiya suresinde de yanlış hatırlamıyorsam geçiyordu. Orada مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفٌ Pardon, akafe. Ukuf da aynı manada. Kanete, akafe. Bunlar hep aynı kökten gelen kelimeler. Bir şeyin önünde onu tazim ederek, onu yücelterek kıyamda durmak, ayakta durmak. Burada kıyamın rukun olduğunun, yani şart olduğunun delili ne? El-kanitin lafzıdır. Çünkü Allah ne diyor? Vakumu lillah. Allah için ayakta durun. Dolayısıyla bu ifadeden anlaşılıyor ki namazda ayakta durmak Ramazan rükunlarından bir tanesidir. Evet. Es-sani tekbiratul ihrami. Ve delilul hadis tehrimuha tekbiru ve tehliluha teslimu. Es-sani tekbiratul ihrami. Başlangıç, ihram, haram demek, yasaklanması demek. Niye? Daha önce anlatmıştım ben bunu. Neden haram denmişti? Çünkü namaza girince artık namazın dışında helal olanlar haram olur. Yemek gibi, içmek gibi, değil mi? Konuşmak gibi, bu gibi şeyler artık haram olur. İbadetin başlamasıyla beraber bu gibi haramlıklar söz konusu olduğu için haram tekbiri denmiş buna. İkinci şart budur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisidir. Tahrimuha ettekbir. Yani haramlık neyle başlar diyor. Bu gibi mübahşerlerin haramlığı tekbirle başlar. O tahliluha etteslim. Helalliği de bu aynı zikredilen yemek, içmek ve konuşmak gibi şeylerin neyden sonra başlar? Selamdan sonra başlar. Yani selam verdikten sonra artık bitmiştir. Ondan sonra ne vardır? Artık bu haram olan şeylerin mübahlığı söz konusudur. Tabi şöyle bir durum var. Namazdan çıkmak neyle hasıl olur? Selamla. Ama tabii insan konuşursa, yer içerse ne olur namazda? Gene namazdan çıkmış olur yani. İbadet bozulmuş olur. Evet. وَبَعْدَهَا الْاِسْتِفْتَاهُ وَهُوَ سُنَّةٌ قَوْلُهُ Yani sonra ne var? وَبَعْدَ التَّكْبِيرِ Tekbirden sonra istiftah. Açılış duası var. Fetih Arapça açılmak demek. İstiftah açılması. Neyin açılması? İbadete artık başlanıyor. Burada Şeyh Rahimeullah şunu ortaya koydu. İstiftah aslında rukun değil. Yani istiftah duası. Yani istiftah rukundur da. İstiftah duası var ya, sünnette sabit olduğu üzere dedi, öyle değil mi? Sünnette şu şekilde geldi. Nasıl söyledi ifadeyi tekrar edeyim. Ve huve sünne. O sünnettir. Hangisi? Şu dua sünnettir. Yani açılışta bir dua yapabilirsin istediğini. Bu var. Burada Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarek esmuke teala ceddek ve la ilahe gayruk. Bunu getirmiş. Allahumma ba'id ve beyne hatayaya kema ba'adde beynel meşrik vel mağrib. Allah'ım benimle hatalarımın arasını, doğuyla batının arasını açtığın gibi aç. Yani sünnette birkaç şekliyle rivayetler gelmiş. Bunların her birini okumak nedir? Müstehaptır, caizdir. Ama bu rukun vacip veya şart değildir. Bu sünnettir. Resulullah'ın şimdi burada eğer buna vacip deseydi bu sigayla. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala ceddük ve la ilahe gayruk vacip deseydi o zaman bu sigayı okumak gerekirdi. Ama bu müstehap. Başka da okuyabilirsin. Diğer dualardan da okuyabilirsin. Hanifiler genelde bunu tercih etmişler. Şafiler de. Hanbeliler o diğerini Bukhari Müslim'in ittifak ettiği Allahümme ba'id beyni ve beyni hata ile ahiril hadis. Hadisin sonuna kadar zikreden o duayı yapmışlar. Müstehab olan bunlardan herhangi bir tanesini yapmaktır. Dediğimiz gibi bu duanın içerisinde övgü, tazim, Allah'ı methetmek olduğu için İbnül Kayyim Rahimeullah Zadül Mead'de bu duaların her birini zikrettikten sonra uzun uzun onlardan bahsettikten sonra en faziletli duanın bu olduğunu söylemiş. Yani kendisi Hanbeli ekolünü tercih etmesine rağmen, Hanbeli usulüne sahip olmasına rağmen o Hanbelilerin seçtiği duayı değil bu duayı seçmiş. Çünkü bunun içerisinde Allah'ı övgünün çok çok fazla olduğunu, başlangıcın da Allah'ı övmekle yapılması gerektiğini söylemiş. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle övülmeye en müstahak olan, övülmeye en çok sevendir. Allah Azze ve Celle. Bize Fatiha'da duanın şeklini öğretmiştir Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Nedir o duanın şekli? Başlarken Allah'a hamdla, övgüyle başlamak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Övgü devam ediyor. Rahman Rahim'dir. Maliki yevmiddin. Din gününün melikidir, sahibidir. Bak övgü devam ediyor. Daha istemedik. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Bu da nedir? Salih amelin duada Allah'a tevessül edilmesidir. Rabbena âmennâ feğfir lenâ. Mesela Rabbimiz iman ettik, bizi bağışla. Burada ne var? İmanı ortaya koyuyor müminler. Bir ameli var. Ameli Allah'a söylüyor. Ya Rabbi bu ameli yaptık biz. Bunun vesilesiyle ne yap bizi? Feğfir lenâ. Bizi bağışla. Burada gösteriyor ki demek ki iman da amelden bir cüzdür. Niye? Ameli tevessül ediyor ya. Hani iman amelden midir değil midir? Ehl-i sünnet vel cemaatle mürciye hilafa düşmüşler ya. Ehl-i sünnetin delillerinden biri bu ayettir. Rabbena amennâ. Rabbimiz iman ettik. Çünkü iman nedir? Bir ameldir. Salih bir ameldir. Amel imandandır. Dolayısıyla amellerini ortaya koyup diyorlar ki Rabbena amennâ feğfir lenâ. Rabbimiz bizi bağışla. Allah bize bunu öğrettikten sonra İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihdina sırâtel müstakîm. Şimdi istemek başlıyor. Bizi doğru yola ilet. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. İşte nimet verdiklerinin yoluna gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn âmin. Sapmış sapıkların yoluna değil. Burada duanın üslubu var. Allah Azze ve Celle duaya neyle başlıyor? Kendini övmeyle hamdla, yani bize öğrettiği duaya bu şekilde başlıyor. Dolayısıyla İbnül Kayyim Rahimehullah bunu daha faziletli olduğunu zikretmiş. Devam. Kavlu Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Subhanekallahumma Allah'ım seni tenzih ederim. Subhane tenzihtir. Allah her türlü noksanlıklardan tenzih etmektir. Ya Rabbi senin hiçbir noksanlığın yoktur şeklinde ifadede bulunmaktır. Ve bihamdik Subhanekallahumma Allah'ım seni tenzih ederiz ve bihamdik. Seni de överiz. Övgü de sanadır yani. Nedir övgü? Yani methetmek. Methetmek, övmek. Bir adamı övüyorsun, diyorsun işte sen şöyle faziletlisin, bunu yapıyorsun, şunu yapabilirsin, şuna kadirsin, böyle böyle. Bu adamı övmektir, öyle değil mi? Zaten var olan bir olgusunu çok çok yukarıda zikrederek kemali ortaya koymaktır. Dolayısıyla övgü de alemlerin Rabbinedir Subhanahu ve Teala. Yani ne olursa olsun, hangi güzel amel olursa olsun Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala asıl övgüye layık olandır. Mesela Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Allah'ın peygamberiydi, salihti, takvalıydı. Allah'tan korkan bir kuldu ama övgü kimeydi? Alemlerin Rabbine. Ona o takvayı ilham eden kim? Allah Azze ve Celle. Ona o mertebeyi veren kim? Allah Azze ve Celle. Mekke'yi fethettirip güçlü kılan kim? Allah Azze ve Celle. 15 sene Mekke'de zayıftı. 15 sene Mekke'de işkence görüyordu. Dün gücü yoktu. Bugün gücü varsa bu peygamberin güzelliği değil, alimlerin Rabbinin ona ikramındandır. Anlaşıldı mı? Bunu bilen, bunu anlayan bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kendisine verdiği nimet ne olursa olsun bununla şımarmaz, bununla övünmez. Övgüyü kime halis kılar? Alimlerin Rabbi Allah subhanahu ve teala azze ve celle'ye halis kılar. O yüzden Mekke'ye girerken Resulullah devenin başında ne yapıyor? Devenin üzerinde başı önde giriyordu Mekke aleyhissalatü vesselam. Yani bu kolay bir iş değil yani. Mekke'den çıkartılmışsın, 40 kişisin o zaman, işkence görmüşsün, yurdundan edilmişsin, arkadaşların evlerine, mallarına el konulmuş, yurdundan sürülmüş, kız alıp vermemişler, ambargo uygulamışlar, zayıf bir gece vakti mecbur kaçarak çıkmışsın, öyle bir dönüyorsun ki binlerce kişilik bir orduyla savaşmadan alıyorsun. Mekke'ye bir yerden Gatafan kabilesi, bir yerden Zıfar kabilesi, bir yerden Medine'den gelen Ensar giriyor. Muhacirler ayrı bir taraftan Mekke'ye giriyor. Mekke'ye her taraftan İslam orduları giriyor. Hem de bölük bölük ellerinde sancaklarla, İslam sancaklarıyla. Ve Resulullah koca ordunun önünde giriyor aleyhissalatü vesselam. Devenin üzerinde, yüksekte insan ne yapar? Kibirlenir, yücelir, öyle değil mi? Fıtraten böyledir yani. Ama Resulullah neyi biliyor aleyhissalatü vesselam? Neye iman ettiğini biliyor. Yani neyin Allah'tan geldiğini, İşte övgünün kime layık olduğunu çok iyi biliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yaptı? Kafası devenin üzerinde önde. Kafasını kaldırmadan olur ki kibir olur. Olur ki Allah gazap eder oradan ona. Diye Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne yaptı? Kafası önde. Bugün ufak bir güç oluyor insanlar. Ufak bir cemaat oluyorlar. Biraz ellerine silah geçiyor. Biraz ellerine işte mal geçiyor. Para geçiyor. Hemen kibirlenmeye başlıyorlar. Dün evlerin altlarında, bodrumlarda, köşe başlarında davet yapıyorken 3-5 tane zayıf Müslümanken hepsi gayret mütevazi oluyorlar. Biraz ellerine para geçiyor, makam, mevki, şöhret, insan şımarmaya başlıyor. Niye? Nimet eğer şükrü yerine getirilmezse nedir? İnsan için fitnedir. Dolayısıyla insanların çoğu da bundan gafil oldukları için, insanların çoğu bu hakikati bilmediği için övgüyü kendilerine kılıyorlar, Allah'a değil Allah'a gazaplandırıyorlar. Allah da onları gerisin geri ne yapıyor? Döndürüyor, farkında dahi olmuyorlar. Allah böyle kötü bir akıbetten bizleri muhafaza eylesin. Evet. وَمَعْنَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَبَارَكَ كَسْمُكَ İşte ismin senin mübarektir. Yani senin isminle beraber bereket vardır demektir. Senin isminle beraber bereket vardır. Ben orayı az önce söylemedim. وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ كَسْمُكَ burada bereketten kasıt Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hasen senetli hadisler var. Besmele ile başlamayan amel kesiktir diye. İşte besmelesiz işte bereket yoktur. Farklı farklı rivayetler var. Bunlar meşhur hadisler zaten. Besmele ile, yani besmele nedir? Allah'ın ismidir. Allah'ın ismiyle başlamayan bir şeyde bereket yoktur. Düşünün davetinde, amelinde, çalışmasında, ilminde, öyle mi? İbadetinde besmeleyi terk etmiş bir topluluk. Allah'ın ismini terk etmiş bir topluluk. Onlarda kesinlikle ve kesinlikle ne olmaz? Bereket asla ve asla olmaz. O yüzden Resulullah neyle başlıyor? وَتَبَارَكَ اسْمُكَ Senin isminle beraber bereket vardır. Yani bu namazda, bu yapacağım ibadette bana bereket gelecek. Neyin bereketi gelecek? Ömrümün bereketi gelecek. Rızkımın bereketi gelecek. Çoluk çocuğumun bereketi gelecek. Eşimin bereketi gelecek, değil mi? O itaatkar bir eşin olacak. Ondan sonra salih evlatların olacak. Ondan sonra bereketli bir malın olacak. Belki az olacak ama öyle bir harcayacaksın, öyle bir faydalanacaksın ki milyarlar kazanan adam o kadar faydalanamayacak o malda. Ama sen Allah'ın fazla keremiyle bereket kazanacaksın. وَتَعَالَ جَدُّكْ Yani azametuk burada وَتَعَالَ جَدُّكْ Yani senin azametin yücedir. Sen çok büyüksün. Allah Azze ve Celle'nin azameti böyle kelimelerle anlatılmaz. Allah ayette diyor وَمَا قَدَرُ اللّٰهِ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı diyor hakkıyla takdir edemediler diyor ayette insanlar için. İnsanlar Allah'tan hakkıyla korksa idiler. Gerçekten hiçbir masiyete meyletmezlerdi. Hiçbir günaha meyletmezlerdi. Allah'ın kadrini yüceltebilselerdi. O yüzden مَتَعَذُّمَتْ تَقْوَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِينَ Ne zaman müminlerin kalbinde veya فِي قُلُوبِ الْمُؤْبَدِ ya da kulların kalplerinde ne zaman Allah'ın korkusu azamet yücelirse, artarsa o oranda da kişi itaate ve haramlardan uzak durmaya ne yapar? Kendini meylettirir. Ama ne zaman Allah'ın azameti o kalpte azalırsa o zaman ne olacaktır tam zıttı? Günahlara meyil, itaatlerde tembellik başlayacaktır. O yüzden biz bilemeyiz kim Allah'a ne kadar tazim ediyor. Nereden bileceğiz? Takvasından bileceğiz. Allah korkusundan, amellerinden, yaptıklarından, konuştuklarından, sustuklarından. Nerede Allah'ın emrettiği şekilde yaşıyorsa, sözünde, amelinde, fiilinde, her birinde nasıl gücü yettiği kadar Allah'tan korkuyorsa, o kadar da Allah'ı ne yapıyordur? Kalbinde tazim ediyordur. وَتَعَلَى جَدُّكْ وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكْ Senden başka ilah yoktur. Nedir? Hem yerde hem gökte. Gökte zaten Allah ilahdır, öyle mi? Güneşi doğuruyor, yağmuru bitiriyor, bütün işleri düzenliyor. Dolayısıyla nerede de Allah Azze ve Celle ilahtır, yerde de ilahtır. Yani yerin düzenleyicisi de Allah'tır göğü düzenlediği gibi. O yüzden bugün işte demokrasi gibi pisliği ihdas eden insanlar, komünizm, sosyalizm gibi pislikleri ihdas eden insanlar yönetimi Allah'tan alıp ne yapmışlar? Kendileri gibi beşer olan insanlara vermişler. O yüzden bu gibi amelinde Allah'a 5 yılda bir ortak koşarak Allah'ın kanun koyma hakkını Allah'tan alıp insanlara veren insanlar istedikleri kadar namaz kılarken وَتَعَالَ جَدُّكْ وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُكْ deseler de onlar dilleriyle söylediklerini amelleriyle bozan, yalanlayan insanlardır. Nitekim bir insan görseniz zina ediyorken deseniz ki sen zinakarsın, o dese ki ben zina yapmadım, orada sözüne değil neyine itibar edilir? Ameline itibar edilir ki ahmak kimse demez ki bu adamın sözüne itimat edilir. Dolayısıyla amelleriyle Allah'a ortak koşan müşriklerin Müslüman olduğunu, Allah'tan başka ilah yoktur dediklerini iddia etmek akılsız, kafir, vahyin nurundan mahrum kalmış cahillerin ancak sözü olacaktır. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Namazda rukun neydi? Rukundan başladı. İstiftah. Ardından tekbir aldık. İstiftah duasını yaptık. Sonra ne diyeceğiz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillah yani sığınmak demek, korumak demek. Allah'ım şeytandan beni koru. Kovulmuş olan, senin rahmetinden uzaklaşmış olan, işte benim dinime tesir etmesinden, akideme, ibadetime, her bir şeyime tasallut etmesinden sana sığınırım. Niye? İnsan birçok şer'i nas'ta belirtildiği, şeytan birçok şer'i nas'ta belirtildiği gibi insanın hayatında birçok yere tesir eder. Bir, insan eğer besmele çekmeden yerse şeytan onunla beraber yer. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor, öyle değil mi? İnsan besmele çekmeden elbise giyerse şeytan da o elbiseyi giyer. İnsan besmele çekmeden hanımıyla beraber olursa şeytan da onunla beraber olur. İbnül Kayyim Rahimullah diyor, şeytan o çocuğa ortak olur. Delili de diyor, وَشَارِكُ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ Ayette Allah diyor ki şeytana, şeytan izin isteyince Allah'tan, Allah da diyor, tamam sana izin verildi, onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. İşte bu ayetin tefsirinde bu hadisi getiriyor. İnsan diyor, aldı besmele çekmeden diyor. Normalde Resulullah'ın öğrettiği Bismillah, Allahümme cennibine şeytan ve cennibi şeytanıma razaktana. Allah'ın adıyla Allah'ın bizi ve bizi rızıklandırdığın şey şeytandan koru diye insan dua eder hanımına yaklaşırken. Bu sünnettir, olmazsa olmazdır. İnsan bunu yapmazsa şeytan o çocuğa ortak olur. Ve nitekim bakıyorsunuz ki böyle çocuk yapan insanların çocukları şeytanlaşmış. İnsan demeye bin şahit lazım. Daha çocuk 3 yaşında, 2 yaşında günaha meyyal yani. Niye? Şeytan ortak olmuş o çocuğa. Anfı besmele çekmemişler, sünnete uygun bu iş yapmamışlar. Dilleriyle söyleseler dahi amelleriyle bunu yapmamışlar. Öyle değil mi? Kalben bilerek yapmamışlar ki. Papağan gibi dilleriyle söylemişler. Papağan gırtlağından aşağı indirmez ki yaptığı ettiği ameli. Dolayısıyla insanın hayatına şeytan o kadar yerde tesir eder ki bu sadece dünyevi işlerde de kalmaz, ibadete de yansır. Hanzar denen bir şeytan vardır. Ne yapar? Gelir şeytan da uzkur keza, uzkur keza, uzkur keza. Bunu hatırla, şunu hatırla, bunu hatırla. Hatta ki adam unutur ki kaçıncı rekata gelmiş yani. Ben 3'te miydim, 2'de miydim diye unutmaya başlar. Bu nedir? Hanzar adlı şeytanın işidir. O gelir sürekli insana ne yapar? Vesvese verir. Şunu hatırla, bunu hatırla diye. Şeytan insanın yatarken ne yapar? Gelir kulağına işer, düğüm atar. Sabah namazına kalkmasın diye. Şeytan öyle bir an yok ki, öyle bir an yok ki bizimle haşır neşir olmasın. İnsan gece namaza kalktığında Resulullah diyor, önce diyor burnunuza su verin. Çünkü şeytan insanın burun deliklerinde sabahlar diyor. Yatıyoruz şeytan, kalkıyoruz şeytan, yiyoruz şeytan, giyiyoruz şeytan. Şeytanın hayatımızda tesir etmediği hiçbir tarafı yok. O yüzden dünyevi işlerde, uhrevi işlerde, ibadetlerde her birinde Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ne kadar bu zikri arttırırsa o kadar da Allah azze ve celle subhanehu ve teala onu ne yapar? Şeytanın tasallutundan biiznillahi teala korur inşallah. Devam. Ve kıraatul fatihati ruknun fi kulli rak'ati. Tabi Euzu billahi mineşşeytanirracim müstehaptı. İstiftah duasının o şekli müstehaptı. Burada ne var? Fatiha okumak rukundur her rekatta. Ki bu meseleye dair tafsilatı geçen derste ne yapmıştık biz? Anlatmıştık. Evet. Kema fil hadis. Hadiste olduğun gibi. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Ha, bu hadisi açıklamıştık. La salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Ümmül kitabı, Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur diyor aleyhissalatu vesselam. Ve hiye ümmül Kur'an. Evet. Nedir o? Kur'an'ın anasıdır. Yani aslı esasıdır. Yani başta niye Fatiha denmiş? Fatiha Arapça açmak demek. Fatiha açılış demek. Ve Kur'an'ın Musaf'ın ilk suresi nedir? Fatiha suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi ne geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okumaya başladık. Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin adıyla. Ne demektir Rahman? Dünyada ister mümin olsun ister kafir olsun bütün kullarına karşı merhametli olan. Kimdir Rahim? Ahirette yalnızca ve yalnızca müminlere merhamet edecek olan. Bu iki sıfatın bu şekilde neyi vardır? Farkı vardır. Dikkat ediyorsanız önce dünya sonra ahiret olduğu için önce dünya sıfatı sonra da ney? Ahiret sıfatı ne yapılmış? Zikredilmiş. Çünkü merhamet Allah'ın neyidir? Bir sıfatıdır. Rahman ve Rahim ismidir. Ama o isimlerin gereği nedir? Merhamettir. Buradaki merhamet, Rahman, buradaki Rahman ismindeki merhamet, Rahim ismindeki merhametten nedir? Daha geneldir, amdır yani. O ama Rahim ise o Rahman ismin içerisinde ayrı bir isimdir ama daha özeldir. Sadece müminlere hastır ki kıyamet günü Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala Rahim ismiyle kullarına ne yapacaktır? Merhamet edecektir. Berekaten... Tabii şurada şunu ifade etmek lazım. Besmele'nin şerhi noktasında Şeyh Rahimeullah gerek bu eserde gerek başka eser, Kitab-ı Tevhid'in mesela girişinde Muhammed İbn Abdülvahab Rahimeullah Besmele'nin ehemmiyetini o kadar uzun uzun anlatıyor ki, o kadar şerh ediyor ki. Neden? Çünkü eğer bir şey varsa fazilet adına bize düşen nedir? Onu zikretmeyi terk etmemektir. Onu çok zikretmek neyi gerekli kılar? Ondan amelin yayılmasını gerekli kılar. Yani siz bazen bilebilirsiniz, Avlu Besmele faziletli bir iştir ama o fazileti terk edebilirsiniz. Unutursunuz, insandır, tembellik gösterir. Biri hatırlatırsa insan ne yapar? Tekrardan ibadete kendini teşvik eder. Dolayısıyla fazileti ne yapmak lazım? Sürekli ve sürekli hatırlamak lazım. Nebi Sasan bir hadiste diyor ki, اَلْكِيزُ مَنْدَانِ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ diyor, karlı ticaret yapan, akıllı kişi odur ki, nefsini ölümden sonrası için, nefsinin neler kazanacağını bilip de ona göre amel eden, ona göre çalışandır. وَالْاَجِزُ مَنْ اِتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا aciz, ahmak o kimsedir ki nefsinin her istediğini yapar. وَتَمَنَّ عَلَى اللّٰهِ الْاَمَانِ Allah'tan da temennilerde bulunur. Bu hadis senet itibariyle zayıf bir hadistir. İmam Zehebi zayıf olduğunu söylemiştir ama daha önce de ifade etmiştik. Zayıf hadisler eğer şer'i bir hüküm, haram, helal veya emir gibi şeriatın tekliflerini içermiyorsa, bu ahlaka, takvaya taalluk eden şeylerse ve manen sahih şeylerse ne olur onlar? O zaman muteber olur. Dolayısıyla burada ahireti düşünen, ahiret için amel eden, ahiret için çalışan bir müminin namaz gibi sürekli yaptığı bir ibadette bu gibi sünnetleri ne yapmaması gerekir? Rukun değildir diye terk etmemesi gerekir. Ya aman işte euzubillahimineşşeytanirracim rukun değil, sünnettir. Yapsak da olur, yapmasak da olur gibi bir mantıkla Müslüman ne yapamaz? Hareket edemez. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Az önce izah ettiğimiz, şerh ettiğimiz, açıkladığımız gibi hamd, övgü kimedir? Alemden Rabbi Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala iyidir. Evet. Rabbil Alemin. Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi. Alemler nedir? Alemler, insanlar bir alemdir. Cinler bir alemdir. Hayvanlar, ağaçlar, taşlar, böcekler, yerler, gökler. Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın her bir cinsi alemdir. Bütün alemlerin Rabbi ise Allah Azze ve Celle'dir. Ağaçlar, taşlar, gökler, denizler hepsi Allah'a itaat edenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam Denizler her gün Allah'tan izin ister ki insanları yutmak için işledikleri günahlardan dolayı. Allah diyor denizleri her gün tutar. Bakın dikkat ederseniz bu hadise ağaçlar, taşlar, böcekler dahi Allah isyan etmiyorken, her biri Allah Rab bilmişken, Rab olarak kabul edip ona göre amel ediyorken insanlar ve cinler iki alem, iki tane fakaleyn yani iki topluluk bunlar ne yapmışlar? Allah'a karşı isyan edemeyecek. O yüzden bu iki topluluğun mükellefiyeti var. Diğer toplulukların yok. Onlar ne olacak? Kunu turabe. Allah diyecek ki toprak olun. Allah kunu turabe dediği zaman kıyamet günü hayvanlar, ağaçlar, taşlar, mükellef olmayan diğer bütün mahlukatlar toprak olacaklar. Yalnız insan, ins ve cin kalacak. Onlardan da işte cenneti hak edenler cennete, cehennemi hak edenler cehenneme gidecekler. Allah bizi cehennemden azat etsin. Evet. Ar-Rahman. Ar-Rahman az önce dediğimiz gibi mümin olsun, kafir olsun, yarattığı her şeye rızık veren. Bugün Allah'a o kadar küfreden kafir var ki, bugün Resulullah'a o kadar küfreden kafir var ki, Allah'a, Resullerine, kitaplarına, dinine, Allah'ın gönderdiği her şeye, bırakın tazim etmeyi, onları hakir gören, aşağılamaya çalışan, o kadar kafir var ki, o kadar şirk koşan müşrik var ki, yeryüzü müşriklerle dolu. Allah hiçbirinin rızkını kesmiyor, kendine itaatsizlik etmediğini. Hiçbirini Allah Azze ve Celle unutmuyor haşa. Yaptıklarından dolayı. Rızık veriyor ama niye veriyor? Bir kısmını azgınlıklarını arttırsın diye veriyor. Tabi Allah her şeyi yerli yerinde yapandır. Bazıları var iyiler. Allah onlara dünyalığı çok vermiyor. Ahirette azapları, sorgu sualleri çok olmasın. Ona göre azapları daha hafif olsun diye. Allah işi yerli yerinde yapandır. Düzgün yapandır. Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir Subhanahu ve Teala. Dolayısıyla o bazen kendine küfretseler dahi insanlara mal vermeye devam eder. Bu gibi hikmetlerden dolayı ama bir hikmeti de nedir? Allah'ın yarattığı kul ona isyankar dahi olsa kendine ait olduğunu, kendi kulu olduğunu her zaman Allah Azze ve Celle'nin göz önünde bulundurarak o kula merhamet ettiğidir. O kula merhamet ettiğidir. Yani Allah Azze ve Celle cehennemi yaratmıştır. Kafirler hep derler ki ya bu Allah işte haşa cehennemi niye yarattı? Kullara niye azap ediyor eğer kullar onun kullarıysa? Allah Azze ve Celle o kadar merhametlidir ki o kadar isyanlarına rağmen senelerce kulların rızkını kesmez. Onlara hala merhamet eder. Onları birçok şerden korur. Allah şeytanların eline mutlak tasarruf yetkisi verseydi bütün kafirlerin gırtlağını sıkardılar. Kendi kullarının dahi gırtlağını sıkardılar. Delil mi? Şeytan der ki insana küfret. Ne zaman ki insan küfreder der ki ben senden beriyim, ben alemden Rabbi Allah'tan korkarım. Şeytan böyle bir pis mahluktur. Hem kendine ibadet ettirir, hem de kendine sahte kulluk yapanı ne yapar? Yüzüstü bırakır. Ama Allah Azze ve Celle insanı yaratır, ona rızık verir, ona nimetler verir, ona Resul gönderir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Allah'ın rahmeti gereği peygamber gelir, uyarır. Allah kitap gönderir, uyarır. Bunlar yetmez, Allah davetçiler gönderir, uyarır. Bunlar yetmez, Allah insana bela, musibet, sıkıntı verir, uyarır. He? Allah'ın uyarıları bitmez. Niye? Merhametlidir Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle bizim tasavvur edeceğimizden çok çok çok çok daha merhametlidir. Ama kullar nankördür. Düşünün kendi çocuğumuz olduğunu. Biz 20 sene bakıyoruz, o gidiyor başkasına itaat ediyor. Başkasının sözünü dinliyor. Hangi anne baba kızmaz? Tabi Allah benzetmeden münezzehtir. Allah Azze ve Celle bizim babamız değil, haşa ilahımızdır. Ondan başka ilah yoktur. Ama netice itibariyle Allah Azze ve Celle bu kadar nankörlüğe rağmen kullarına nimet vermekten geri kalmamaktadır. Evet. Ar-Rahim. Ar-Rahim ahirette yalnızca müminlere merhamet edecek. La khafun aleyhim ve lahum yahzanun. Kıyamet günü müminlere korku yoktur. Onlar hüzne uğramazlar. Bu Allah'ın merhamet sıfatı gereği. Ama diğerlerine merhamet yok. Kıyamet günü diğerlerine hiç merhamet yok. Dünyadayken nimet aldılar. Dünyadayken işte sıkıntıları Allah bazen onlardan giderdi. Düşmanları olan şeytandan bazen Allah onları korudu. Onları küfre çağıran şeytandan Allah bazen korudu, merhamet etti. Ama bugün kıyamet günü onlara hiçbir merhamet yok. Evet. Maliki yevmiddin. Din gününün maliki. Yani mülkün tek sahibi. He? İnsanların ekserisinin küfre, fıska, hataya düştüğü yer mülk. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu ortaya koyarak din gününün mülk sahibi olduğunu söylüyor. Ve bir hadis var Sahih Müslim'de geçen. Diyor Allah Azze ve Celle kıyamet günü soruyor bütün insanlara ve cinlere. Limanil mulk aliyam. Bugün mülk kimin? Kendi cevap veriyor. Lillahil vahidel kahhar. Kahhar olan, tek olan, birlenmesi gereken ibadette Allah Azze ve Celle işte o mülkün tek sahibidir. Evet. İyyâke nâbud. Yalnız sana kulluk ederiz. Onu da izah ettik az önce. Ve iyyâke nestaîn. Yalnız senden yardım dileriz. Bu da tevhid işte. Darlıkta, bollukta, müşriklerin yaptığı gibi boldayken Allah'tan boldayken Allah'a işte dara düştüğünde Allah'a, bolluktayken müşrik ortak koştukları ortaklarına değil. Yalnız ve yalnızca darlıkta ve sıkıntıda, bollukta her bir yerde alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'ya ne yapmak? Yardım dilemek. Evet. İhdinas sıratal mustakim. Bizi doğru yola ilet. Sırat yol demek. Mustakim dosdoğru, eğrilik olmayan. Çünkü mustakim olan Allah'ın bize öğrettiği yolun haricindeki yollar nedir? Karışıktır. Yani o yollarda bazı şeyler vardır. Çarpıklıklar vardır. Gayril mağdubi aleyhim. Sıratellezine. Sıratellezine en'amte aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna, yani müfessirler, salihler, şehitler, sıddıklardır diyorlar. Gayril mağdubi aleyhim. Sapmış, azgınlaşmışların yoluna değil. Gayril mağdubi aleyhim. Yani Yahudiler diyorlar. Kendisilerine gazap edilenler. Veleddallin. Sapmış olanlar da kim? Hristiyanlar. Niye? Hristiyanlar ibadete kendilerini verdiler. İlmi terk ettiler, sapıttılar. Yahudiler ilim okudular, ilimle amel etmediler. Öyle sapıttılar. Dolayısıyla bu ümmetten de bir takım insanlar ne yapacak? Bu şekilde sapacaklar. Yani kimileri ilim okuyup ilimle amel etmeyip sapacaklar. Kimileri ise amel edecekler, çalışıp yorulacaklar sofiler gibi ama ilimsizlikten dolayı helak olacaktır. Bitti mi? Burada kalalım inşallah. Çok ayet var. Tamam, orada kalalım inşallah. Oradan devam edeceğiz. Sözlerimizde bir, Allah nasip ederse inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Vahire davanin elhamdülillahi rabbil alemin. Geliyorum, bir arama yapmam lazım.